och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och allmänna nördigheter. Dagens datum är den 15.11 och detta är avsnitt nummer 2. Idag har vi med oss som vanligt Fredrik, Danny och Rob. Jag heter Max och hej på er allihopa. Hej på er. Hej, jag heter Max. Hej och välkomna. Idag ska vi tala om spel. Det ska vi. Ja. Ska vi? Okej. Okay. Ja, hörni, jag har gjort något roligt sen sist, tänkte jag säga. Blir som en gjort något sen sist. Så att jag gör Göteborgska. Byter jag direkt på en bänk utanför min lägenhet och stirrar upp mot himlen när alla skator sitter och glor tillbaka på det mig. Det spelet har inte jag spelat, det låter inte sant. Nu ska jag vara snäll mot din familj, Fredrik, tycker jag. Vi ska inte kalla om skator i lilla bunten. Ja, men vi kan gå in oss på lite, ta reda på vad vi har spelat sen sist. Vi börjar med, som vanligt, Fredrik. Som vanligt säger att vi har gjort det en gång tidigare, så att det är en trend nu. Ja, det är ju bra att du tar det som en trend då. Jag det är första gången du är en trend, Fredrik. Ja, faktiskt. Jag är en trendsetter. Och den trenden jag har haft vad gäller spel, det är veckans spel. Och det kan vi gå in på mer senare. Okej, okay. Något annat än det? Okej, okay. Har du... Det är bara Dishonored du har kört då, helt enkelt? Ja. Okej, okay. Ja, men du, jag skippar dig så får du komma in med lite roliga små kommentarer här och där på resten av folket då. Sure. Nästa på listan, Danny, har du spelat något roligt då? Veckans spel. För jag, resten av tiden har jag liksom suttit framför Hobbit 2 och tittat på allt roligt bakom kulisserna, så det har tagit lite tid. Ja, man måste ju spendera sin tid på någonting. Man måste ju spendera på någonting. Varför inte spendera på något nördigt? Precis, jag menar, det var, jag räknade ut, runt 16 timmar jag har lagt ut på Hobbit 2 nu med alla bakom kulisserna och filmen och kommentatorspår. Och där har ni det, ett riktigt nördliv. Jag tänkte säga, det är, du går verkligen in för det med den här podcasten. Det är bra att se att någon sätter sig in i det ordentligt. Jag skulle önska kunna säga att jag sitter i mina föräldrars källare och liksom väntar på att mamma ska komma ner med något, men nu gör jag ju tyvärr inte, alltså riktigt så nördigt är det ju inte. Ja, men det finns bra att veta att det finns plats att förbättra sig på. Ja, ibland så. Har någonting att växa i, så att säga. Ja, men det blir ju rekordhastighet här då. Vi går vidare till Rob. Har du spelat ett spel? Säg att du har spelat ett spel annat än veckans spel. Du, jag har inte ens spelat veckans spel. Du är ju mest nördig av oss alla. Jag är en rebell här. Jag spelar inte veckans spel helt enkelt. Nej, men jag spelar lite Psychoden 2 och lite Left 4 Dead 2. Så här custom kartor, men utöver det så har jag faktiskt inte spelat så mycket. Jag har lite upptagen med att skriva, så att Okej. Psykoden, du nämnde ju det förra veckan. Var det något... Vad återbesökte det? Ja, det är ett extremt... Både ettan och tvåan är extremt svåra att få tag på. De är så här jättedyra, men de går för typ $500 eller någonting om man ska försöka få tag på dem originalt. Så att jag tyvärr tvungen att fuska mig till dem och köra emulator på datorn. Men, hur vågar du? Ja, jag vet. Det är så hemskt. Men som sagt, jag är rebell, vet du. Ja, jo, men du lever sann i andan. Jo. Nej, men jag spelade Psykoden 1 och 2 för jättelänge sedan. Gjorde jag för säkert över en 10 år sedan. Sist var det nog. Men så kände jag, jag fick lust att spela dem igen nu. Så körde igenom 1:an till 100%. Tog alla 108 Stars of Destiny. Fick the good ending och allting. Och så importade jag den saven till 2:an. För det var 2:an som jag verkligen ville spela egentligen. För 2:an är den bästa av de två. Det är inte att säga att 1:an inte är bra, men 2:an är bättre. Jag vet inte, de tog 1:an och gjorde den bättre helt enkelt. Så som man ska göra med en uppföljare. Mm. Det är snyggare, jag vill inte säga grafik, men alltså, för det är ju 2D så pixel art, men ändå, det kan ju fortfarande vara bättre även om det inte är så supersnyggt. Jo, nej, men de gjorde det bättre. Jag vet inte riktigt hur, men de gjorde det bättre i alla fall. Miljöerna är jättefina, musiken är skitbra. Combat-systemet, de de fixade lite små saker som var lite irriterande i första spelet där, och gjorde det bättre helt enkelt. Och inventory-systemet gjorde de också mycket bättre, för i ettan så kan, så har man inget delat inventory som de i flesta RPG, så har man ju ett stort inventory där alla grejer hamnar. Men i ettan så hade man bara, man hade sin equipment och sen hade man plats för kanske 3 eller 4 mediciner eller andra grejer som man kunde bära runt på. Vilket gjorde att man hade bara, jag tror det är typ 9 slots i sitt inventory per person. Okej, okay. Är det många, många party members också? För det vet man ju. Ja, man kan ha 6 party members med sig som totalt. Och varje person har då 9 slots, vilket där är ganska mycket. Men det är det att din equipment som du har på dig, alltså rustning och sådana grejer, räknas till ditt inventory, vilket gör att du får inte så mycket plats. Det fixar de i tvåan genom att ge varje person har utöver sina equipment, så har den en 3 slot inventory, plus att man har ett shared inventory också, där man har typ 3 sidor med typ 10 på varje eller något sånt där. Mm. Så då fick man ganska mycket plats i alla fall. Och då kan man bara ha, plus att när man är i combat så får man slut på mediciner och sånt där, när man så kan man hämta från sin bag, kan man göra. Vilket gör att man inte kan få slut på grejer, så vidare om vi tar slut i sitt inventory. Vilket var ganska bra. Så där. Men storyn är väldigt bra också. Jag gillar den. Det är så här, 2 vänner och jag vill inte spoila ett typ 20 år gammalt spel, men 2 det, vänner, så är det en fantasivärld för dig alltså. Wow. Jag ska förbereda till nästa podcast och ha den brumt som jag kan spela upp. Ett sånt soundboard helt enkelt. Mm. Morgonradio med massa crazy sounds bara. Ja, nej, men jag rekommenderar starkt psykoden, både 1 och 2 faktiskt. Ettan har en väldigt, alltså båda är väldigt klassiska stories här, men ettan är lite mer alltså jag vet inte, det är så, där är det mer korrupt, det är liksom person som var god en gång i tiden blev korrupt och vi måste nu stoppa honom typ, medan tvåan är mer okej, han är en riktig, han är bara psykopatisk liksom mördare helt enkelt, som råkar vara ledare för ett land som vill ta över världen typ. Råkar vara ledare. Ja. Jo. För han får någon så här dag, han bara, jag ska nog döda alla. Ja, men lite så här psykotisk. Ja, men det är nog jag nu. Och jag är ledare för det här landet. Ja, men vilken tur att jag råkar vara det. Nej, men det var väl mer det att han var ju prins. Han är ju prins. Och ja, men då så. Och kungen är typ död. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte kommit så långt. Jag bara, det här är ett rollspel, eller? Ja, det är det. Ja. Och det kom typ 98, eller? 97, 98, någonstans där. Jag tror det första spelet kom 95, tror jag. Ja, okej. Okay. Så det är ju nästan 20 år gammalt för det här laget. Men det håller upp, gör det. Det är väldigt snyggt och väldigt bra. Så att jag rekommenderar starkt. Storyn är bra och magisystemet är lite... Det är lite udda i jämförelse med många andra. Var det här på första PlayStation då? Eller? Ja, det är från PlayStation 1 det här. Så att det är gammalt. Gamla grejer. Då är ju frågan, hur rekommenderar vi folk? Det är klart vi rekommenderar folk att köra det, men frågan är om man... Alltså, är det lätt att få tag på? Som eller? Sagt, det är väldigt svårt att få tag på kopior av det här spelet. Det är ett sånt här spel som helt enkelt bara inte finns. Och spel som finns, de går alltså för hur mycket pengar som helst. Ja. Så att, alltså jag rekommenderar inte folk att ladda ner spel, gör jag inte. Men alltså i det här fallet, vill man spela det här spelet, så är det nästan det enda alternativet. Tror du att det finns på PlayStation 3 som PSN står och laddar ner PlayStation 1 och köra igen där? Jag vet faktiskt inte. Jag har kollat, jag äger ju ett PS Vita och kollat där på, men de släppte det till PSP, gjorde de. Både 1 och 2, men jag tror de bara släpptes i Japan. Ja, det är möjligt. Vilket är lite synd faktiskt. Ja, men, kör de på japanska annars. Fattar inte ett dugg. Försöka se hur mycket du kommer ihåg av storyn. Jag är säker på att jag måste välja något av alternativen här, men jag är inte riktigt säker på... Åh nej, shit, en karaktär dog. Whoops. Okay, det påminner mig som jag försöker varje gång jag tror att jag kan tillräckligt mycket japanska och startar så här, men nu kan jag nog tillräckligt mycket, jag hör vad de säger, men så kommer man till val, och för den som inte kan läsa japanska men kan förstå lite, så får man försöka spara, välja ett alternativ och försöka baserat på deras reaktion försöka förstå vad det var man valde. Alltså Psykoden är ett sånt, är ett ganska unikt spel på det sättet att det finns 108 karaktärer att plocka på sig. Det var inte dåligt. Jag känner variationen kanske kan bli lite... Alltså de är ju alla karaktärerna är ju unika också. De har ju, alltså de är ju ganska tvådimensionella. Men det kan ju bero på speltypen också. Men nej, men alltså de är ju ganska tvådimensionella på grund av att det är så många, men de alla har ju någonting som gör dem till en unik karaktär. Om det ändå är bara att de är en shopkeeper, men liksom man samlar ju på sig dem och de får bo i en slott och man måste samla på sig alla 108 för att få the good ending, eller the best ending helt enkelt. Så man samlar på sig människor alltså i ett stort slott. Ja, men ser det som Pokémon. Shopkeeper, I choose you. Du, shopkeepern, vill du följa med hem till slottet? Nej, men det är ju så att man ska ju slåss. Man startar ju typ en rebellgrupp, gör man, i båda spelen. Pojkband på 108 personer. Ja, nej, men alltså man samlar på sig 108 så här key people. De brukar oftast vara flera av dem är ledare för sina egna små grupper, så de tar ju med sig, man får ju soldater med dem när de följer med en. Och sen är det ju vissa andra som sagt, vissa är shopkeepers och sådana grejer, och vissa av dem är, jag vet inte, kockar och farmers, möjligt, alla möjliga liksom. Det är för allt möjligt man behöver för att liksom ha en rebellarmé helt enkelt. Mm. Och jag tycker jag kommer ihåg när jag spelade det första gången, jag tyckte fan vad coolt. Det här skulle man ha i varje spel. Att man får ett eget slott och slottet utökas ju fler personer man samlar på sig helt enkelt. Och man får ju, alltså vissa, väldigt många av de personerna följer med under storyn. Alltså de rekryteras genom storyn. Men det finns ganska många som man måste gå ut och aktivt söka upp och rekrytera. Och ibland så måste man göra vissa specifika saker och lite så här, lite som sidequests helt enkelt. Mm, ja, men det är lite intressant. Jag menar, den låter ju intressant, låter roligt. Så att, men det har du kört, Psykoden. Yes. Jag blir lite lockad själv. Så här, om jag hade haft mer tid, vad skulle du säga att det tar att spela igenom ett spel? Är det ett 60-80 timmars spel? Eller? Ja, det är väldigt långt. Men det är mest för att vill man bara köra igenom spelet helt enkelt? Ja, men man spelar ju inte ett sånt spel bara för att köra igenom det. Det kör man ju för att köra det till komplett, om man säger. För att köra det till komplett, så jag vet inte, kanske 30-40 timmar kanske som minimum då, skulle jag säga. Men det beror på, vill man gå runt och plocka på sig alla grejer, alltså inte bara rekrytera alla 108 Stars of Destiny, utan även få bästa equipment och alla sådana grejer och se till att alla karaktärer är hög level. Då måste man ju gå runt och grinda lite också och sånt, så att det tar ett bra tag. Och sen nu är jag inte säker på, jag tror tvåan är lite längre faktiskt, men ettan är runt 40 timmar kanske. Okej, men det är intressant att veta. Jag lägger den på en lista som jag vet att jag ska faktiskt kolla upp det om jag känner att jag har tid någon gång. Ja, nej, men det är sånt här spel som man brukar bara plocka på sig. Och det enda som är lite irriterande är att man kan inte spara var som helst. De flesta RPG-spel har ju att man kan spara på worldmappen och på specifika save points inne i dungeons och sådana grejer, men i Psykoden så finns det bara två sätt att spara på. Det är antingen att vara i ett så här in, eller något som kallas för journeyman crystals som finns lite varstans i save olika points. Ja, de är save points i stort sett. De dyker upp väldigt, väldigt sällan gör de faktiskt, så att det är mycket springande fram och tillbaka till stället för att savea om man tror att man ska dö och sådana grejer. Men första spelet, väldigt mycket inventory management för att se till att man har massa grejer, rätt grejer. Tvåan lite mindre så faktiskt. Bra att veta, men Psykoden, du har verkligen upptagen med det och skrivande. Yes, det är ju National Novel Writing Month den här månaden, så att och jag håller på att skriva en zombie-novell helt enkelt. Ja, se där, se där, se där. Ja, du får ta och göra radiopjäs av det alltihopa sen helt enkelt. Får vi vara med och göra röster? Nej. Jag har ju erfarenhet. Jag har ju faktiskt gjort zombie-röster till ett spel, men det är en annan sak. Ja, ja. Men jo, men ni är alla döda i den. Ja, men då är vi ju zombies då. Nej, det sa jag inte. Oh. Ja, men det var lilla roliga. Ja, men då är det jag kvar. Jag kan säga er att jag har spelat Warframe. Warframe. For the man in tights. Nej, det är Robin Hood. Men vad är Warframe? Är det någon av er som har spelat Warframe? Nej. Okej. Tänk er, det är tänk er en tredje persons action game. Du ser det typiska over the shoulder. Det är lite springa på väggar, det är göra backflips, snurra runt, slåss med lite katana liknande vapen. Det är som en Warframe är egentligen en cyborg samurai i rymden. Okej. Det låter lockande. Det låter, det, designen är ju där som man fastnar först för. Designen är ju väldigt de är Warframe som kallas för Tenno. Väldigt japanskt och de sitter mycket som liksom samurajer, de är nobla och man vaknar upp som en sån här Tenno som är en väldigt, väldigt gammal typ av krigare som inte finns mycket kvar av. Och så kommer det, får man döda en massa monster, det finns massa infester och det finns olika typer av faktioner av olika folk, det är lite robotar och lite sånt där, och det är mission-baserat om man säger, du åker runt på massa olika planeter och väljer så att ja, nu åker vi till jorden och här liksom, ja, du ska assassinata den här fienden eller du ska capture den här fienden eller du ska döda alla här eller du ska bara överleva så länge du kan eller du ska skydda den här punkten. En klassiska uppdrag. Och man samlar resurser på allt det här och de resurserna tar man med sig för att bygga nya warframes med olika abilities. Varje warframe har 4 abilities och är, det finns alltid någon som kan heala. Det är lite så här MMO-liknande fast inte så starkt. För alla klarar ju sig själva. Och man har ett primärvapen, ett sekundärvapen och ett melee-vapen. Och ja, det är en stor rolig blandning. Man känner att ja, men det här vapnet verkar häftigt. Då får man försöka samla ihop pengar, köpa en blueprint på det. Och sen måste man samla ihop materialet och bygga den grejen. Så det här låter ju väldigt intressant tycker jag. Och det här är det behöver nämnas, det här är ett free-to-play-spel. Ja, precis, jag tänkte säga det. Det är free-to-play och det är, man kan snabba upp sin, det är sånt här, jag kan inte säga att jag har mycket emot det med tanke på att det är 4 player co-op versus liksom på en mission är en squad på 4 man kan gå med i och sen gör man uppdrag tillsammans eller så kan man köra solo. Det spelar ingen roll, men jag tror du kan maxa 4 med det. Och man springer runt så att man... Men är det här ett spel som man kan köra fullt ut singel eller? Ja, du kan, men det blir ju lite, jag tror det blir lite för upprepande. Man tror man tröttnar lite på det. Det blir samma sak om och om igen. Okay. Att man behöver lite springa runt med kompisar och köra. Jag tror det är samma sak som att köra saker som Left 4 Dead. Tänk dig att du kör ju samma bana om och om igen så att du behöver ha faktiskt kompisar när du springer med för att det blir lite roligare då. Precis. Men som sagt, det finns, man kan uppgradera så mycket grejer och man levlar allting. Man levlar sitt vapen, sitt melee-vapen, sitt sekundära vapen. Man levlar sin Warframe överhuvudtaget så man kan låsa upp mer abilities. Nu till senaste patchen då jag faktiskt satt och började spela det här igen så la de till någonting som heter Arcwing. Så att nu har du ett mode om man säger du får ett quest där du ska bygga dig en Arcwing som gör att du flyger runt ute i rymden också, tredimensionellt helt, och då fick du helt nya equipments för att kunna köra sådana banor också, så att Ninjas in space! Ja, sci-fi ninjas in space. Du måste ju säga att kan man döpa de här Arcwings? Ja, men de har ju sina namn redan. Men du köper ju en som heter Duck då i så fall. Kom igen. Du kan ju döpa ditt konto på Steam om du vill heta så, men vadå, så du menar att ingen som vill heta Arcwing Duck då alltså? Jag tror många skulle vilja heta det, men tyvärr så finns den inte än. Men ja, men skicka in ett förslag. De jag hade tycker om deras vad är det, slogan typ Warframe, ninjas play free. Det är ju faktiskt det också. Det är inte ett skämt eller? Men det har alltså tagit min tid, så jag faktiskt, jag körde det i betan för länge sedan, och de har lagt till mycket mer story och quests och uppgrepp. Jag menar, förut var det bara en meny där du valde att spela en bana, så nu har du ett litet eget rymdskepp som du går runt i, som du har din lilla, ditt foundry där du bygger saker, där din arsenal, där du har allt ditt vapen och kan uppgradera och kan ändra färger på alltihopa och se hur det ser ut, och du kan köpa skins och sånt där. Och det är ju free to play. Det enda kostnaden är att när du bygger någonting så kan du ta, ja, den här kostar 6 timmar att bygga, så att då kan du rusha den genom att betala lite platinum som det heter då, som du köper för riktiga pengar. Men och du jag kan... tänkte det, när, om du tar 6 timmar, är det att du kan jag gå ur spelet då och vänta 6 timmar? Ja, precis. Det är liksom, det tar 6 timmar att bygga upp den här, så då loggar man ut bara och väntar tills det är klart till nästa dag eller liknande. Är det så att om, när han bygger något, kan jag liksom göra saker under tiden då? Eller? Ja. Du kan bygga flera saker samtidigt till och med. Det låter som typ alla såna här webbaserade typ massa så här webbspel, där är det ju så att men det tar typ 20 minuter att bygga den här grejen, och så ju högre upp man kommer i byggnader och sånt där, så tar det 24 timmar, 3 veckor, 5 år. Ja, jo, jag menar, bygga en ny Warframe tar ju 3 dagar, så att okay. Men det är som sagt, jag ska säga att samla på sig allt det här materialet och faktiskt bygga någonting, känner man, det är som en belöning att du har lyckats gjort det. Sen att det tar tid, det är ju det sättet de tjänar pengar på, att då vill ju folk ha det nu. Ja, nu har jag äntligen samlat på mig allt, nu ska jag börja bygga. Så, ja, om 12 timmar så är den klar. Så, jag vill ha den nu! Så köper du den. Wow. Man märker det liksom, jag kan hålla med, det är på gränsen det här, att det är lite nja, om det är acceptabelt eller inte. Men det är kul att spela, spelet är roligt i alla fall, så att jag än så länge har jag inte tröttnat. Och, som sagt, vi håller på att bygga våran klan, och då har man ju sin egen dojo som man får bygga upp helt, och det är som pusselbitar du sätter ut liksom. Du börjar med en hall bara med 2 dörrar, och så kan du bygga på vad du vill, att ja, i slutet på den här hallen så vill jag ha en T-korsning, eller jag vill ha en fyrvägskorsning, och här ska vi bygga en reaktor så att vi kan sätta på mera byggnader, och här ska vara ett duelleringsrum, och det var mycket där att bygga som var roligt. Vänta, du menar alltså att det här spelet har alltså allt? Det har ninjas, det har robotar, det har rymdskepp, det har tidsbaserad byggnadsgrejer, det har pussel. Det har alltså allt det här spelet. Ja, jo, det är Warframe. Vi har allt. Särskilt ninja. Ja, men det är faktiskt, det var riktigt roligt. Det har spenderat min tid på. Så om folk spelade det för ganska länge sedan och kände så att det var lite mycket av detsamma helt enkelt, och tröttnade på det, så jag rekommenderar att starta upp det och testa det igen. Det är ju free to play som sagt, och de har lagt till väldigt mycket. Det är ett spel som utvecklas, som man märker det, för när man startar upp det, jag kommer inte ihåg något av det här. Precis, jag tror det här är ganska vanligt förekommande för alla de här free to play spelen på till exempel Steam, där med att du kanske börjar köra i början lite grann och sen, men det här vart, jag skiter i det här nu. Men om man ger det chans igen efter sig ett år eller något, för det finns ju lite att ta och välja med ibland på free to play sidan på Steam under tiden, om vi säger så. Så om man går tillbaka till, då kan det mycket väl ha skett en väldigt stor positiv skillnad i gameplay och uppbyggnad. Ja, men det är lite roligt. Utöver det har jag mest suttit och läsit. Om någon har suttit och skrivit så har jag suttit och läsit. Läsit? Läst? Jag känner att jag har det bättre då. Ja, jag vet inte. Jag är lite mer aktiv. Det är ju sant, man säger det här. Jag satt och läste en webbnovell som en japansk som översätts, som jag fastnade starkt för. Jag vet inte om ni är några läsare av er som fastnar för sånt. Jag menar, jag är en som tittar på anime, som också läser manga och sen läser noveller av, som en novell brukar man ju kalla en kort historia, men det är ju fan böcker efter så långt som de har gått. En kort historia är en novella, är det? Ja, jag kan inte terminologierna. Jag är ny till det här med att läsa. En novell är ju alltså en bok, är det? En novell är ju typ 50 000 ord eller mer. Och det är därför du håller på med skrivandet och jag håller på med läsandet. Vad är skillnaden på roman och novell då? Jag tror att roman är alltså en väldigt lång bok i så fall. Jag menar som Sagan om ringen till exempel, de är ju romaner, det är ju roman liksom, hela det är ju en romanbok. Jag tror det, don't quote me on that, men jag tror att det är så i alla fall. Om inte annat så är en roman, tror jag, kan vara en stil av själva typ av bok i så fall. Mm. Ja, men det var intressant i alla fall. Det var det klassiska, det var någon japansk skolpojk på 17 år som blir mobbad i skolan. Han är lite av en särskild nörd, men han är ingen extrem nörd. Han är bara lite så här, han tycker om spel bara helt enkelt. Men han blir lite mobbad för det i skolan och det är lite tungt för honom, och alla hans klasskamrater är liksom lite emot honom, tycker att så här, men den där killen, han är ingenting, och vi säger ingenting, även fast han blir mobbad. De bryr sig lite åt andra hållet, men av någon anledning så är självklart den snyggaste tjejen i klassen är intresserad av honom, går och talar med honom, och han blir så irriterad på det, för att säga, varför talar hon med mig? Du gör bara mer problem för mig, för att alla andra i klassen tycker så här att han den här jävla, varför talar hon med honom för? Ska jag gå och slå ner honom? Så att det är startsättningen, hur allting startar, och sen så bryts alltihopa när de blir transporterade till en fantasyvärld och ska vara hjältarna som ska slåss mot demonarmén i det här fantasy-universumet de har blivit transporterade till. Alltså nu vad pratar vi om nu? Jag tappar bort mig lite, förlåt. Är det här en anime? Nej, det är den här novellen som jag har suttit och läst på internet. Just det, okej. Okay. Vad heter den? Jo, jag var rädd för att du skulle fråga det. Jag satt och försökte översätta den själv, men först tror jag det heter Arifuerta, som jag tror är landet de blir transporterade till. Så Arifuerta Shokako de Sekai Saikyo. Jag vet att Sekai Saikyo, det är världens starkaste. Okej, det låter som en väldigt stereotypisk titel då. Ja, men som sagt, hela deras klass blir transporterad till en annan värld, och då tänker han att nu kommer saker förändras för han. Nu kommer inte livet vara så illa, utan nu de kommer dit och säger att ja, det är ju en sån standard. Man får bara, det är en japansk, så man får bara acceptera allting som det är, att alla de har olika klasser. Man har level i den här världen, fantasyvärlden. Och of course. Och som säger så, och då tänker jag att de är heroes, de är hjältarna som är blivit transporterade, så alla har fuskstats, de är cheat characters jämförs mot vanligt folk där. Och då tänker han, ja, nu är jag äntligen nått. Men av alla andra så är han den enda som har så här, nej, du är som en vanlig person i den här världen fortfarande. Så det bryter ner förhoppningen helt, men han vägrar att jag tänker inte vara liksom den klenaste. Jag ska fortsätta att försöka, men efter liksom träning och mot de andra så ser han hur underlägsen han är och blir liksom lite deprimerad och så. Och så går de ner i en dungeon en dag. Alla dör förutom honom. Och då visar det sig att han är en av de få som faktiskt vågar stå emot det, men han har också den sämsta klassen. Han är en synergist, det är en crafting-klass enligt dem, så han ska inte ens vara med och slåss. Men han har relativt att transmuta jorden lite, så han kan ändra liksom vad folk står på och göra ett litet hål så de kan ramla ner i. Och då, det råkar så att de råkar gå in i en fälla i den här dungeonen, och han offrar sig för att hålla tillbaka ett stort monster som är lite för svårt för dem, medan de andra flyr. Och när de flyr så tänker de, ja, han höll tillbaka dem, han är våran hjälte och nu ska allting ändras för honom. Och så tänker han att, ja, nu tar han och nu är de redo för att ta emot honom. Han har hållit i den här monstret tillräckligt länge, springer tillbaka och så är det självklart någon som fortfarande är för sur på honom och inte accepterar att han är en hjälte. Och då skjuter de en liten eldboll på honom så att han ramlar ner i ett mörker nedför en bro ner i den här dungeonen och försvinner. The end. Det är vad alla hans klasskamrater tror. Och det är därifrån när jag läste dit som jag inte kunde sluta läsa längre. Ja. Vad som händer, ja, efteråt är, det är liksom, och nu förstår jag varför det heter världens starkaste i namnet på novellen. Okej, okay. Ja. Men du får ta länken då så får jag läsa. Jag kan starkt rekommendera den. Jag kan länka den till er och ni vill läsa igenom, ja, den. Kanske kan jag länka den på Nördlivs. Kan lägga ut den där så kan alla andra få läsa. Det är typiska någon sån här liten mobbad underlägsen karaktär som har det lite tungt för sig. Så du menar man känner igen sig alltså? Ja, men det är, man kan alltid att stödja underdogen är ju något som man har svårt att hålla emot när det väl går bra för dem efter ett tag. Det är sant. Typ alla anime och manga är baserat runt den nästan. Så att... jag kan varna för att den är faktiskt den låter lite fånig kanske. Såhär, skolklass och lite mobbing. Såhär. Ja, men det är väl lite socker och sött, japanskt glatt. Men den här blir rå. Det blir allvar om man säger, speciellt wow, efter han har ramlat ner i mörkret där. Att för hans sätt att överleva så... Ja, jag vill inte spoila för att om du tänker läsa den är så otroligt bra. Ja, nej, men jag får ta läsaren senare en gång. Länkar den bara. Cool. Så. Så det var det. Jag bara klargöra en grej här. Yeah. Jag är så fel gjorde jag. Nu går vi in på technicality så här, men jag känner att jag borde dela ut lite kunskap faktiskt. Det här med novell och roman och grejer. Jag är redo att ta emot. Jag kollade faktiskt upp det gjorde jag. Och novell på svenska är inte samma sak som novel på engelska. Utan det är, så att en roman på svenska är samma sak som en novel på engelska. Och en novell på svenska är samma sak som en short story. Det förklarar varför jag var förvirrad. Ja, nej, men det är därför. Jag trodde det var samma sak. Men jag kollade upp det och det är det inte. Så att, ja, men då är det är ju en webbnovel. Så att det är ju en, ja, webbnovel, en webbroman. Ja, är det en webbnovel, då är det en webbroman i så fall. Precis. Så att, och det jag skriver är en roman, inte... All righty then! Ja. En lång historia helt enkelt. Ja, men det var det lilla roliga. Nu har vi alla gått igenom vad vi har gjort och hållit på med sen tidigare. Nu går vi över till spelnyheter. Har det hänt någon nyhet på senaste veckan? Nej. Spelnyheter? Nej, sånt händer ju inte i världen. Vi gick igenom. Hade vi någon spelnyhet vi skulle dra fram? Det är egentligen bara... Vad då, Danny? Ja, vi har... Som jag vet du ser fram emot, det är att Just Cause 3 har blivit avtäckt nu att det kommer komma ut. Och det är en nyhet. Av Avalanche Studios, vårt lilla svenska företag. Mm. Folk har ju tänkt att det har varit på, eller trott, och det har... Det hade varit på tal så länge ju. Ja. Okej, okay, jag är väl en av de få som absolut inte har någon aning om vad Just Cause-serien handlar om överhuvudtaget. Är det samma... Är det liksom... Är det samma karaktärer i varje spel? Ja, det är samma. Rico Rodriguez heter huvudkaraktären man spelar igenom. Han är liksom en liten äventyrare. Han är liksom den som är med i alla spel, Robert. Okej. Alltså, det är egentligen ett open world-spel i tredje person. Och du får typ mosa och skjuta typ rubbet om du vill på hela... Du är på en sån här ö då, typ. Det är sandbox. Ja, typ. Tänk dig Tropico. Har någon kört Tropico? Nope. Nej. Tänk dig Kuba. Säg bara Far Cry liksom. Det är, ja, Far Cry-stycket. Öppen värld liksom på tropiska öar. Fast i tredje person. Och du kan göra precis vad som helst nästan med mindre. Du har lite GTA på det hela. Vad som helst också ju så. Ja. Lite som Assassin's Creed. Fast mer action. Mer action, mer fånigt tänkte jag säga. Den tar sig inte själv så seriöst. Nej. Okej. Okay. Det är lite Saints Row på det kanske. Spelstilen är Saints Row. Fast den har inte den humorn. Mm. Ja, har en lite mer seriös tonen där i alla fall. Mm. Okej, okay. Men ja, nej, jag får ta införskaffa ett av dem vid något tillfälle. Det är ett sånt där spel som du kan köra hur mycket du vill i. Det är i princip som Far Cry. Det var en bra jämförelse. Det är som Far Cry 3 ungefär, fast i tredje person. Det finns så mycket runt omkring man kan springa och göra. Ju. Ja. Ja, jag tror jag la ner 62 timmar på det. Och det är lite som Watch Dogs, alltså man kan springa, man har liksom, du har det här stora utrymmet du kan springa runt och göra vad du vill i, typ. Ja, typ. Mm, ja, men det är fokus på action. Det är intressant. Ta bilar, ta fordon, flyga, åka helikopter, ja, vad som helst, liksom. Okay. Och små uppdrag, eller stora uppdrag såklart också. Okej, okay, och så det kommer en tre alltså, hur länge sedan var det tvåan kom? Oj. Ja, det var många år sedan. Det måste ju vara... Kan det vara 06 eller? Det är så länge sedan. Känner du gammal eller? Eller är det ännu nyare kanske? Är vi så gamla att vi inte kommer ihåg när den förra kom ut? Nej, det kanske var 2010 då? Ja, 2010 kom det ut tvåan. Ja, kanske var det stämmer, mars 2010. Just Cause första kom ut 2006. Ja, då så. Ja, men då är det dags. Du har 4 år för ett att bygga ett. Så att, vi håller ju tidsschemat helt enkelt. Det roliga här med att... För det här var ju... Var det, inte, det var Avalanche, va? Det var Avalanche Studio, ja, precis. Det är ju en svensk studio. Mm, Stockholmsbaserad. Mm, träffat och, Nissen där så. Precis. Som har förläggaren Square Enix i ryggen. Det är en liten underblandning, men ja, det funkar ju så att... Jag kan säga att tvåan är ju så hyllad på så många plan för att den har bara sånt genuint gameplay som gör att man liksom blir hookad på en gång. Och hookad, ja, det är rätt. För han har en grappling hook och han kan hooka fast på allt. Wow. Hoppa från ett flygplan och hooka i luften på ett annat flygplan typ. Och sen svinga upp och sätta det på och sen hoppa igen och sen tar du och vecklar ut din fallskärm och glider ner på marken. Lite för du har... just cause. Ja. Because you just cause. Ja, nu ska jag få en wingsuit i det här spelet så det skulle vara nya saker nu. Wow. Ja, jag ser fram emot det. Men det, vi får väl se mer när det börjar närma sig mer. Precis, det är ju sagt att det ska släppas nästa år på PC, Bonen och PS4. Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Okej, okay. Nästa nyhet. Ja, det är inte så mycket nyhet egentligen, men det är bara att jag tänkte ta upp det här. Det är ju samma sak som alltid har varit. Assassin's Creed Unity har ju släppts. Och överlag, på både konsoler och PC så är det total buggigt så att det går knappt att spela, har jag läst mig till. Det är så många problem med det här spelet. Och det är ju här, jag tog upp det i vår förra podcast här, liksom att varför släppa ett spel innan det är färdigt, speciellt nu. Det här är till Next Gen. Det här är liksom utvecklat speciellt för Next Gen för att det ska locka folk att komma över till det nya systemet på deras spelserie Assassin's Creed. Och varför släpper man då ett spel som knappt fungerar? Jag pratade med min bror om det här, för han hade spelat lite av Unity på PC, och han säger det är extremt dålig FPS är det. Han har ju en väldigt beefy dator har han, och han är ändå nere på 24-30 FPS liksom. Och har, det ska han, har han AMD eller? Nej, jag tror han har Nvidia. Okej, okay, för att jag har läst mig till att tydligen AMD har värst att det kan krympa ner till 20 frames liksom på den. Jo, nej men han vet ju hur sånt där funkar, han vet ju vad man ska ha för någonting. Så att han har ju en bra dator som ska klara av det här, men ändå har han FPS-problem, och det är tydligen FPS-problem på konsolen också. Jag sa det till honom att jag tror att det har nog att göra med att de utvecklar ju till en helt ny konsol, och det är mycket av samma kod i båda och grejer, så att det är väl mest det att det tar ju ett tag innan det blir okej på nya konsoler. Ja, man lär sig. De har ju själv gått ut och sagt liksom att det är liksom stora, vi har en stor patch som ska komma ut på direkten. Problemet är att den patchen kommer inte fixa alla saker, utan det är liksom just nu för mig personligen som konsolspel, så känner jag liksom väldigt glad att jag inte har en Xbox liksom, så att jag kan spela spelet på liksom det här till next gen ju, eller alltså du kunde ju varit glad för att ha en Xbox One bara för att kunna köra något annat spel. Nej, men det är ju de här spelen jag vill ha. Jag är inte intresserad av så många andra spel. Det är liksom Assassin's Creed, Batman och de där. Och som det har sett ut just nu på stora spel som släpps, att de är så jävla buggade, då känns det liksom att då är det helt okej liksom att jag väntar till nästa år att skaffa. Men jag tror... Då har de kanske hunnit patcha, för liksom Assassin's Creed 3 tog det ju skitlång tid innan de patchade bort de liksom stora sakerna. Jo, ja, men alltså som sagt, fast Assassin's Creed 3 hade inte så stora problem, hade det. Där var det mest buggar, bara som att men det här kunde hända om man gjorde de här specifika grejerna liksom. Jag tror det var väl någon stor bugg om att man kunde inte, om man gick in i en stad och sen ut igen, så typ kunde spelet hänga sig här för mig. Men det är ju sådana grejer som ibland inte går att förutse. Men samtidigt så just med, jag hörde det att Halo Master Chief Collection, den hade också stora FPS-problem. Så att jag tror att det möjligtvis har någonting att göra med hur de kodar för de nya konsolerna helt enkelt, och att det inte är optimiserat bara, och att det kanske har någonting att göra med själva konsolen också. Jag är inte riktigt säker. Jag tror också det är framförallt en blandning av att Ubisoft Montreal som är utvecklaren ligger under luppen från Ubisoft. Mm. Och Ubisoft har satt där release-datum, och det här, de skojar inte. Ska det vara klart vid ett visst datum, då ska det vara klart. Sen skiter de i, för de vet att det här, de vet att varenda jävel kommer gå och köpa skiten, och då ska det vara ute. Är det det nya EA? Ja, det är ju det. Det var ju deras, jag har inte hört någonting om EA på länge nu, men jag har inte varit så involverad. Men det var ju man kände för dem tidigare. Jo, men alltså själva grejen är ju det att Unity har ju varit under development sedan 2010. Så ja, men det spelar ingen roll. De har ju fortfarande tydligen skyndat ut det. De kunde ha väntat. De kunde ha sagt, nej, men vi behöver finpolera det här mer. Det blir ett par år till. Jag menar, de kunde men det skulle inte folk acceptera. Som ett sommarspel hade ju inte spelat någon stor roll. Liksom. Det är ju bara att de vill få pengarna in i kassan. Men fan, ja, folk köper innan julrushen. Grejen är ju den att folk har mer förståelse för att de säger att nej, att vi skjuter upp med i 4 månader för att vi liksom måste polera. För att annars blir det så här att det är ju liksom... alla skriver och liksom folk är liksom upprörda och skriver på alla forum att de hatar och liksom, och då blir, och som vi hade nyss där liksom med bombhot och allt sånt där ju. Ja, just de det var nyheten. Ja, men det är synd när det blir så. Ja, men då kan de lika med, varför inte skjuta upp, för de vet att folk kommer fortfarande köpa spelet. Ja, vi kan ju som sagt bara spekulera. Jag vet inte vad anledningen är. Vi kan bara konstatera att vi tycker det är dåligt. Ja. Jag hoppas att de sköter det bättre i framtiden. Man kan inte göra mer än så. Hur var det igen? Nördliv accepterar inte sånt här beteende från fattning. Vi här på Nördliv tycker inte detta är ett okej sätt att bete sig på. Vi buggar. Officiellt tycker icke om. Alltså alla spel. Alla spel har alltså, buggar. Jag försöker inte försvara dem på något sätt. Men jag säger bara att alla spel har ju faktiskt buggar. Och det är ju, speciellt när det kommer till nya konsoler och sånt där, så är det ju, det tar ju ett tag innan folk vet hur man kodar till dem helt enkelt. Det är sant. Och speciellt med, och jag vet att det är ju så att de nya konsolerna, både PS4 och Bonen, ska ju vara mer likt hur man programmerar för en PC tydligen. Ja, det är bra att sätta in dem på rätt spår igen. Ja, mer likt, det är ju en PC-arkitektur. Det är ju fortfarande skillnader, och det är svårt att programmera till båda och få allting att stämma överens och sådana grejer. Nu är inte jag en spelutvecklare och sådär, utan det lämnar jag över till Max. Men jag kan ju tänka mig att det tar ju ett tag innan man kommer fram till exakt vad som funkar och vad som inte funkar. Och ibland så är det lite try and error, och ibland så kanske man måste släppa ett spel och så ser man, men det här funkar faktiskt inte. Så jag tycker det är rätt spännande liksom att när de släpper ett spel och sen är det så här buggigt, och typ någon vecka senare så har de liksom lagt en patch som tar bort 50% av problemet. Man bara, varför släpper ni inte det typ en månad senare för dem? Ja, men själva grejen är ju det att mycket av det är ju saker som folk som inte går att göra i en kontrollgrupp liksom. Du kan ha det här är anledningen varför man betatestar. Jo. Om man säger betatestning och betatestning, det är ju en betatestning är ju en mindre fokusgrupp egentligen som man gör, och slänger man ut det som en beta och säger att nu får ni alla prova våran beta, det kommer ju fortfarande bedömas som det riktiga spelet. Jag menar, alla betor som släpps nu är ju en demo, det är ju knappt en beta längre. Om man säger så skulle de släppa det som en beta och säga vi vill att alla kommer in och testa vårt spel så att vi får klart buggarna. De kommer ju komma på buggarna och säga vad är det för skit, jag tänker aldrig köpa det eller spela det. Medans när du släpper ut det så är det ju då du får hela massan som kommer in och hittar alla buggar. Det är klart, folk köper ju grisen i säcken, så är det ju ofta. Men det är ju liksom, man ser ju det där jättemycket med alfa releases och sånt som finns på typ Steam, så här early access och sånt. De är nästan alltid alfa, och det finns, man ser alltid, det är jättemånga kommer, det här spelet suger skit och jag kommer aldrig spela det här mer. När det fortfarande är alfa. Och sen, Och de reviewsar ju från Nerval, fast så ser man en spelare komma in i beta och ser man så här, åh, men det är så jättesnyggt det spelet, åh, spelet är skitbra liksom. Man bara, kan inte vänta istället och vänta tills det är klart? Jag menar, det är coolt att spela spelet under utvecklingsperioden, ja, men ni kan ju vänta med att göra en där, i det här fallet, när det handlar om folk som köper sån här early access, då får de ju fan förstå att ja, det är klart. Det, jag har ju några early access. Jag, det är klart det finns buggar, och de buggarna accepterar jag, för jag vet att det är early access. Men ett spel är så pass stort som Assassin's Creed och kommer ut och det har... Det är en sak om de har små buggar. Det kan jag leva med. Det har alla spel. Men om det kommer ut med enorma glitchar där hela ansikten försvinner totalt... Och den största buggen är ju tydligen att han faller genom världen. Ja, men så sagt, hela spelet, alltså, det tycker jag, det går inte. De kan lika gärna skjuta upp skiten. Det är oacceptabelt. Vi här på Nördliv finner detta beteende oacceptabelt. Bra, vi går vidare. För att gå vidare nästa, är det några fler nyheter? Är det några spel Nej, vi ser fram emot? Nej, det är ingen nyhet. Men ja, precis, lite vad vi ser fram emot. Jag tänkte, det kan vi se som en nyhet. Jag menar, Dragon Age kommer ju ut om 5 dagar. Dragon Age 3 Inquisition. Är det någon som ser fram emot det? Om vi kunde kanske lista typ de spel vi ser fram emot mest som kommer inom närmsta tiden innan årsslutet. Ja, jag kan säga att det är svårt att veta utanför, men Dragon Age är något som jag tror nästan alla ser fram emot. Ja. Jag ser ju, man ser ju, jag menar, jag har många av mina vänner på Steam ser man ju ploppar upp med Dragon Age Ultimate Edition och kör igenom igen för att förbereda sig. Och... Mm. Hade jag pengar så skulle jag köpa det. Men det har jag inte. Jag får önska mig det av morbröderna i julklapp, helt enkelt. No. Jag kommer köpa det. Jag kommer köpa Far Cry 4. Definitivt. Mm. Det är två stycken som man ser som jag... Vi kan ju inte gå in på och recensera dem, men jag har hållit mig borta från... Jag kan tala om i Dragon Age i alla fall, att jag har hållit mig borta från det, så jag har ingen aning om vad det handlar om, vad mainkaraktären är, hur det utspelar sig, hur det spelas överhuvudtaget. Jag vill hålla det helt blackout. Du menar att du har hållit borta dig från info kring spelet? Precis. Ja. Jag är samma sak. Jag har ingen aning om vad spelet handlar om överhuvudtaget. Jag har inte ens sett en trailer eller... Jag vet att det heter Dragon Age 3 Inquisition, och sen vill jag bara köra blank för dem, för jag vet att spelet kommer vara bra, att jag hoppas verkligen att det är bra, men jag vill sätta mig med det helt blind och bara köra det. Ja, nej, jag är likadan. Alltså, jag har hållit mig borta från Dragon Age News, för att jag vet inte, jag hypade mig nog lite för mycket inför 2:an. Samma här. Jag spelade ju demot och allting sånt där, och det var coolt, jag gillade spelet, men det kändes alltid som, under hela spelet så kände jag att det var någonting som fattades, så jag är inte riktigt säker på vad det är för någonting. Men, det var ju, jag tyckte det var valmöjligheterna. Det var inte ett äkta RPG för mig på samma sätt som första var. Men själva grejen är att de gjorde en De gjorde en drastisk Mass Effect över det hela. För det första spelet var så här jätte-RPG, och allting var... Det var verkligen RPG, och det tog en miljon år att spela klart det. Och man ville göra alla grejer, och de släppte hur många DLC som helst till det. Tvåan tog de bort allting nästan som hade med RPG att göra, gjorde det mer actionbaserat och allt sånt där, precis som de gjorde i Mass Effect. Skillnaden är att Mass Effect var det en bra grej att göra. Jag uppskattade verkligen, det var en bra grej att göra. I två i Dragon Age så kände jag att jag förstår inte varför ni har gjort det här. Ja, men det ser vi fram emot. Vi kommer definitivt ha en diskussion om det, eller jag menar, ingen kommer ju vara på podcasten, alla kommer bara sitta tysta och klicka medan vi spelar det under nästa vecka. Men ja, Rob får tala då, som inte har det. Jag kommer köpa dem först efter lön, om vi säger så då. Ja, jo, det är sant. Nästa vecka, tror jag. Men utöver det, är det något annat? Du sa Far Cry 4 också. Ja. Det är bara sätt att spela när det kommer ut, så får vi diskutera det också. Har vi några andra spel som kommer ut som är intressanta? Alltså, jag såg fram emot Unity och Assassin's Creed Rogue. Mm. Gjorde det, är de spelen. Och sen Master Chief. Men Rogue släpps ju inte för nästa år. Så. Va? Är du säker på att det släpps nu? Januari. 11:a 2015. Jaha. Jag vet inte, från min sida så vet jag bara att det nya Guilty Gear-spelet kommer ut. Jag sitter på en release-grej här där det står den 14/11. Vad sa du, Max? Jag sa bara att jag vet bara att Guilty Gear släpps i december, det nya. Guilty Gears? Åh, de som skapar Blaze Blue, de är ju nya fighting-spelet Guilty Gear. Nu känner jag att jag måste... Hur många Guilty Gear finns det egentligen? Ja du, det finns en hel hög. De gjorde, innan de gjorde Blaze Blue så gjorde de Guilty Gear. Och det är... De har Street Fighter syndrom med sig att de, jag tror det senaste Guilty Gear heter Guilty Gear X2 Axel Core plus R Alpha och sånt där, jag har ingen aning. Super Extreme Edition. Ja, och de hittar på nya ord för det, liksom så här, oh. Varför heter, för det, först hette det liksom Guilty Gear X, det var Guilty Gear 1, sen kom Guilty Gear XX. Och det var då Guilty Gear 2. Och sen kom Guilty Gear XX Reloaded. Och sen Guilty Gear XX. Och nu är vi uppe Guilty Gear XX Axel Core plus R. Axel Rose Edition. Men hörni, jag känner att jag måste contesta lite här. Att Rogue kommer ju ut nu i november. Gör det. Ja, det är inte ja, den jag tror. Jag ska kolla på wiki-sidan här. Det är 14 november här i Europa. Är det 11. Du kan ju inte komma in med Assassin's Creed under Guilty Gear-diskussionen. Det var det värsta. Det är fel datum och då måste jag rätta det helt enkelt. Så att, Assassin's Creed Rogue. Men du säger Europa-versionen. Du är säker på att det är i Sverige då de syftar på? Europa, ja det finns bara North America, Australia, Europe och Japan. Så att Europa är rent generellt innehåll i Sverige också. Så att 14 november, däremot Windows-versionen av det. Konsolerna kommer nu i november, förutom i Japan, då är det i 11 december. Men Windows PC-versionen kommer 2015. Gör det. Okay. Så där. Så, då har jag läxat upp det lite. Nej, jag är redan avbruten i min Guilty Gear-diskussion, så att det kommer ut det i Japan den 20. Jag funderar väldigt, väldigt starkt på att importera det eller skapa ett japanskt konto på min PS3 och köpa in det. Det tycker jag du ska göra faktiskt. Och det tänker jag definitivt göra. Oj, vad det ska livestreamas. Jag sa ju redan, men jag bara undrar, är det någon som ens ser fram emot det här Escape Dead Island? Vad är det för jag? Kommer säkert skaffa spelare som jag har de andra spelen. Det enda som är tråkigt med Escape Dead Island är att det inte är multiplayer. Det låter som en bra sak tycker jag. Men alltså, jag spelar ju Dead Island 1 och Riptide tillsammans med en av mina polare. Det är liksom vårt spel. Så att, det är den game som jag har... Det är liksom det jag associerar det spelet med, jag spelar det med en av mina polare. Mm. Så jag tycker det är jättetråkigt att det är bara single player. Tvåan ska ju vara multiplayer i alla fall, så den kommer ju nästa år, gör den i slutet på nästa år. Ja, det här var ju också, det här är ju svensk utvecklad av Fat Shark. Så där. Kommer mycket svenskt. Ja. Jag kan säga, jag ser inte fram emot, men det är mest för att jag tycker att serien suger. Men jag gör. Men då har vi lite vad vi ser fram emot här nu då innan jul. Du kanske vill säga något mer, eller? Jag vet inte, har vi några mer nyheter som kommer fram? Nej, men då går vi vidare. Ingenting som är värt att nämna i alla fall. Nej. Då rör vi oss till diskussionen om veckans spel. Och veckans spel den här gången var ju Dishonored. Jag vet inte, vi talade lite om det, att åtminstone vissa personer har spelat det, vissa personer har inte spelat det. Jag spelar just nu. Jag kan säga det att jag var också lite... ordentligt. Jag spelade en timme innan vi startade podcasten. Körde igång. Jag såg det. Jag satt och spelade en stund också. Men jag har ju redan klarat av spelet två gånger. Ja, men jag tror det var du som rekommenderade spelet. Så ja, att, så att jag behövde inte spela spelet igen. Men det, det är bra färska på uppminnet. Jag vet inte, vad tyckte du om spelet? Fredrik, börjar du? Jag kan säga, jag börjar köra den... För jag såg min gamla spaning, den var från typ 2013 i januari någonting. Okej. Okay. Och sen då hade jag kört typ en halvtimme kanske, 40-50 minuter eller något. Den visade en timme men jag vet att det var kortare. Men jag började köra igen och nu är jag uppe i 16 timmar. Och det finns goda skäl till varför det är 16 timmar. Det är, även om kanske vakterna kan vara lite blinda ibland vad gäller periferiseende. Ja, jo, det. Liksom, man kan, det är ju ett stealth-spel liksom, du är som du spelar som Corvo, som den här huvudfiguren heter då, och historiemässigt behöver vi inte gå in på riktigt. Jag tror de flesta kanske känner till det här, för det är ju funnits. Man är Dishonored helt enkelt. Ja, men gameplaymässigt så är det faktiskt ganska kul. Jag brukar inte vara så mycket för stealth-spel, men jag tänkte jag ger det en chans och nu, det var kul. Jag tyckte om det. Ja, de sköter det bra. Att det finns magi som man kan använda också. Ja, precis. Det ligger till lite i gameplay, liksom i stealth-mekaniken, speciellt med huvudspelen man har, eller spel, jag vet inte, huvudförmågan man har är ju, det kallas för blink, man kan ju teleportera med den. Precis. Och det finns till och med ett achievement som säger att man ska kunna ta sig igenom hela spelet med bara den. Ja. Så att man behöver egentligen inte de andra. Men sen kan jag väl tycka att storymässigt är väl lite... Ja, och den har ju en story i alla fall. Det är inte många spel som har det. Nej. Så jag tycker den är helt okej. Okay. Den är inte något superbra sådär. Men helt okej. Okay. Lite twister, twist som i och sådär. Men det är väl överlag gameplayet som gör det värt. Utseendemässigt är det inte mycket att höra för. Men funkar. Gör det. Jag kände samma sak. Jag kollade på grafiken lite och kände att ja, det var lite äldre, men det är ingenting som man stör sig på. Ja, de har ju valt, de har ju verkligen valt en egen stil i alla fall. Det kan man i alla fall säga att det är ett bra initiativ i sig. Ja, det är ju så här cartoon. Jag skulle säga att det liknar lite Team Fortress 2. Ja. Karaktären på karaktärerna. Man ser liksom på kroppsbyggnaden vad det är för typ av fiende man kommer att möta och hur de kommer bete sig. Karikatyrer då. Precis, precis. Alltså jag känner att de har ändå gått för en ganska realistisk stil, även fast den är lite mer, alltså den är lite överdriven realistisk. Ja, det är just det som jag stör mig på. Jag tycker inte om när man liksom försöker göra en kompromiss där. Antingen kör man realistiskt eller så kör man fullt ut liksom. Den påminner mig om Fable gör den faktiskt. Hur de gör, hur de har gjort sina karaktärer. Jo, det kan jag säga. Fast lite mörkare skulle jag påstå. En mörkare version av Fable faktiskt. Men jag stör mig faktiskt inte så mycket på. Jag tycker det är helt okej. Okay. Nu har jag spelat ganska många spel som går för sådana saker där de gör lite små karaktärsaktigt. Men jag kan förstå också varför de gör det. För det ska, man ska ju, eftersom man kör stealth, så ska det ju vara lätt att se på fienden vem man är upp med liksom, vad man kan, hur, om de är lätta att ta ner och sådana grejer, och vilken taktik man behöver ta till. Precis. Så att jag förstår lite det. Och ibland så, men... vissa fiender kan vara ganska jobbiga. Men överlag kan jag säga, jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra spel helt enkelt. Ja, det är väldigt gediget. Det känns som att de har tagit gamla Thief-manteln ifrån Thief och tagit det till en ny nivå. Jag kände det när jag spelade nya Thief som kom här förra året, eller om det var tidigare i år. Så det kändes, det hade lite samma stil, lite samma... Jag vet inte, det var väldigt reminiscent var det, av varandra, de två. Så att jag förstår hur det kommer från det. Ja, men det gamla Thief var ju mer oförlåtande. Det var tvungen att hålla det i skuggorna. Det var tvungen liksom att hålla det betydligt mer osynlig, så att säga. Här kan du egentligen trippa på tå bredvid en gubbe liksom, en halv mil innan han ens märker att du är där. Men å andra sidan kan du ju här liksom levla dina förmågor. Ja. Och det tycker jag ju faktiskt är kul att göra. Även om du har inte så många, men de är genuint integrerade i gameplayet. Det känns inte som något så här, vi drar till med en sån här grej bara för att det är coolt. Utan de gör saker som gör att du verkligen kan variera i ditt eget sätt att spela. Mm. Som sagt, man kan ju ta sig igenom hela spelet med bara blinkförmågan. Men de andra förmågorna, de underlättar ju väldigt mycket. Det finns ju flera stycken andra. Jag tror blink och double jump är de enda man måste ha. Och Robert, gissa vad jag håller på att göra i min gameplay då. Håller du på att försöka ta dig igenom med bara blink eller? Japp. Och utan att mörda. Ja, det är en grej. De nämner det ganska tidigt, men i en sån här infogrej, men det är ganska förbipasserat för att spelet faktiskt säger till dig att om du låter bli att döda så får du ett mindre mörkt slut. Ja, men det är bra att veta. Precis, det står ju runt av böckerna ju. Nej. Det säger jag. Tidigt, när du precis kommer ur cellen i början, för jag spelade igenom det precis innan. Och när du kommer ur cellen så, precis efter du har fått ditt vapen. Det här är ju typ vad? En kvart in i spelet. Inte ens det. Nej, och då får du ju upp en sån här ruta som säger till dig, ja men du kan, antingen så kan du döda folk bakifrån så här genom att trycka på den här knappen. Eller så kan du bara göra ett stryptag på. Och under den här bilden som visar hur man gör så står det att om man gör non-lethals så det blir mindre råttor och mindre weepers. Du får det blir ett mindre mörkt slut. Det står faktiskt i den där gamen. Jag kan förstå för många inte märker det, liksom inte tänker på det. Så Jag spelade det bara för en timme sedan och jag missade det. Men jag antog att det var något sånt för att den gav det alternativet. Och sen såg jag när jag gjorde klart första uppdraget eller tutorialbanan och såg det mycket kaos man har skapat. Jag förstod att det var... Jag började med att strypa personer och sen så sa jag det orkar jag inte med, och så dödade jag resten bara. Precis. Det för att få det bra slutet så får man inte döda, man måste döda minimalt efter första banan. För första banan räknas egentligen. Okay, jag kommer inte få ett bra slut. Alltså det är nästan, alltså slut är inte nu ska vi kanske inte säga så olika. Jag har inte kört klart det än, men nej, men alltså sluten är rätt ganska olika varandra, men det har ju att göra med hur mycket man dödar och hur mycket kaos man skapar. Men samtidigt så är det, de är inte så olika egentligen. Nej, okej. Det är fortfarande generellt samma slut. Det har bara att göra med om det är ett bra eller dåligt. Alltså om det är ett mörkt eller lite lite ljusare slut helt enkelt. Okej. Okay. Om det är mörkt eller lite mindre mörkt. Ja, nej, men eftersom den här världen är väldigt mörk. Den är som Fable lite på det sättet. Den har väldigt mörk humor. För jag tänkte bara säga det. När jag körde det liksom för bana för bana, så jag testade olika sätt att klara banan. Så en bana, den här Boyle's Last Party, när man ska smyga in och så ska man du får antingen döda en kvinna som heter Boyle. Alternativt så är det en kille där på festen som vill ha henne. Och då ska du bara göra henne medvetslös och ge henne till då den här mannen som är i en båt. Det här är lite av en spoiler förresten, nu kommer jag på. Men, ja, fast det är inte så. Måste ju ha kontexten över varför man ska göra det också. Men... Och där i det här, på den här spelbanan, så valde jag att köra först mosa på. Jag hoppade upp i början av banan och då finns såna här stora, vad fan heter de här som långa som fan tall boys eller tall man. Ja, sånt där heter de. Och de går runt och spejar. Jag tänkte, jag undrar hur man har gällt dem där egentligen. Så jag tänkte, nej, jag skitsamma tänkte jag. Jag kör den här banan som att jag bara mosar på, bara dödar och dödar, bara för att se. Mm. Ja. Så jag döda och döda och döda och döda. Och sen så kom jag till huset där de hade partyn. Jag tog mig in och ju fort jag stod där inne så tänkte jag, vad konstigt, varför får inte jag liksom smälta in bland alla? För det är det man ska göra här. Och då körde jag. Jag startade om och startade om, för ju fort jag kom in så kom det såna här vakter som stoppade mig med sina jävla dragspelgrejer som stoppade mig. Och så dog jag om och om igen. Men jag kom hela tiden längre och längre. Jag tog mig upp till övervåningen och jag hittade människan, men jag klarade inte uppdraget. Och jag tänkte, fan, vad konstigt. Jag borde ju klara det här. Så jag började om igen, och den här gången så körde jag helt på stealth. Så jag körde igenom, visade mig inte för någon, jag höll mig tillbaka, jag kom in i huset genom en sewer line in, och de dödade mig ju fort de såg mig igen. Jag tänkte, vad fan är det här? Varför kan jag inte klara det här jävla skitspelet? Jag tänkte, och så kom jag på det. Men jag visste inte att man kunde gömma kniven. Pinsamt. För grejen var ju att det hade de instruerat typ när jag började spela, som var för över ett år sedan. Och om man kollar i inställningar så finns det ingenting som säger archiv i mina inställningar. Så jag testade bara på ljusknappen och hålla den intryckt. Och då tog han tillbaka den. Ja, men jävla skit. Och så gick jag upp och så kunde jag göra allting. Men då efter det, då började jag om det igen. Och så gjorde jag samma stealth igen genom hela. För ett tag där, när jag hade ställt mig igenom och börjat om ett par gånger, fortfarande hade kniven framme och trodde att jag skulle klara det, så tänkte jag, här går inte. Så jag kollade på YouTube och då såg jag att det fanns ett annat scenario där det står två gäster utanför entrén där en gäst tappar ett inbjudan som flyger iväg. Och man kan plocka upp den och då får man inbjudan. Tänkte jag, men det är kanske det jag måste göra. Jag måste få inbjudan, annars kommer jag inte in. Så jag letade och letade, men de finns inte någonstans. Jag hittar aldrig dem. De fanns aldrig med i det spelet, i gameplayet jag körde då. Och sen så kom jag på det här med kniven, så då behövde inte jag bry mig om det. Men uppenbarligen finns det lite olika sätt att komma in. Jag tror, alltså många såna här grejer är baserade på vad du gjort tidigare i spelet också, ja. Tror jag. För att man gör ju lite val här och var. Det finns ju dialogval man gör som dikterar vissa saker. Sen finns det ju också aktiva val du gör, alltså om du väljer att döda någon eller inte döda någon, eller väljer att göra ställt eller inte ställt, sådana grejer. Så att det spelet ändrar sig ju lite beroende på var och hur du spelar. Precis. Vilket jag gillar sånt. Yeah. Ja, men det kan vara lite krångligt då, kan det. Ja, om man kollar på walkthroughs och så, och guides och sådana grejer, då kan det vara lite så, för då är det ju oftast baserat, okej, men då måste du ha gjort det här typ tre banor innan eller någonting. Mm. Nej, jag var så irriterad, jag bara satt och kollade liksom på, för jag såg ju kniven, jag tänkte, men kan jag inte få bort den där, och så kollade jag inställningen, det stod ingenting där, och så, nej, men då, det måste väl vara så att jag kan bara gå in, och så gick jag in, och då började, oh, there, take him! Ah, bom, bom, bom, bom, kill! Liksom, man bara, what the fuck? Och när jag väl kom in, jag liksom smög mig in genom hela huset och ett tag. Och så gick det inte att klara av det, för jag kunde inte prata med gästerna. För ju fort gästerna såg mig så var de rädda och kura ihop sig. Jag tänkte, vad fan jävla, det måste vara någon bugg, tänkte jag ta där. Men det var en bugg och den var inte i spelet, det var någon annanstans. Det var du som var buggen helt enkelt. Men det förklarar också, för jag, senare så har jag... I början så valde jag att köra mycket chaotic. Jag tyckte om att bara... Jag menar, har jag en jävla dart-vapen liksom, då använder jag skiten. Har jag en pistol, då använder jag skiten. Har jag en granat, då tycker jag om att spränga lite gubbar. Alltså jag fann att den bästa kombinationen var ju att ha... typ aldrig använda kniven egentligen. Och typ ha så här sleep dart. Mm. Det är så jag kör. Det är så kul, jag går omkring och jag bara, åh, kan jag plocka på mig för någonting här? Nej, jag har redan följt ut det. Jag har följt ut det kul. Jag har följt ut den där darten. Jag har följt ut granat. Jag har följt ut allting, för jag använder dem ju inte. Jag tror att de enda sakerna man faktiskt kan skjuta sönder, alltså som är värda liksom att faktiskt skjuta sönder och sådana grejer, är ju sådana här andra, typ råttor, och det finns några sådana här jävla acids som typ spottar så här acid på en. Jävla växtgrejer. Ja, de kan man döda utan grejer, men alla människor, man kan döda Weepers också tror jag utan problem, men det är inte, spelar man spelet utan att köra plocka på sig massa chaos, så blir det mindre Weepers. Det märkte jag faktiskt, för det finns en bana då man ska, det finns en jävla bro som man ska, som de står och slänger ner kroppar från. Precis. Och precis i början där. Det är första banan. Ja, det kanske är. Men, eller jag vet, nej, det är nog inte första banan. Nej, det är lite senare. Nej, jag körde igenom, det är första när man kommer igenom. Man kommer igenom med båten första gången in till stan. Ja, det kanske så är. Så står de och kastar ner kroppar. Men där i alla fall så, man kommer dit senare igen, gör man i alla fall. Men där så märkte jag att första gången jag spelade spelet så var det en Weeper där som man var tvungen att ta sig förbi. Precis i början, precis när man kommit av båten och ska gå upp där, så var det en Weeper där som vandrar runt liksom. Och de för ju ett jävla ljud om man stöter på dem. Men andra gången jag körde, då jag verkligen såg till att inte göra något chaos. Då var det ingen Weeper där. Jag bara, vad fan är det här för något skit liksom? Så att man märker på det, gör man, att vissa ställen, när man kommer till såna här ställen där det brukar vara så här Weepers och sådana som springer omkring, och så är det färre eller och ibland inga alls om man kör low chaos helt enkelt. Det är ju mer det här att gör du mycket väsen ifrån dig, det är klart de kommer att komma massa folk. Gör du ingen märks du inte så tar de mindre. Det är ju typ det systemet de kör liksom. Kör nej, liksom nej, men det är inte bara det, utan ju fler människor du dödar, desto fler weepers och råttor finns det. Så att det blir en grymmare värld helt enkelt ju mer du dödar. Ja, det blir liksom det, ja, precis. Och därför, då kan det bli svårare att ta sig fram på vissa ställen, för det finns fler weepers då. Så att jag hade något ställe när jag spelade första gången, det var typ 6 weepers eller något som sprang efter mig. Det var lite jobbigt. Fast det å andra sidan, det är ju lite går hand i hand med en spelstil. För som jag tycker ju jättemycket om att smyga på med och hugga huvud av folk. Och eller framifrån för den delen, särskilt weepers, det är kul. Så om jag nu kör kaotiskt, då blir det fler weepers, vilket medför att jag faktiskt får döda mer. Och det tycker jag om. Ja. Men du får sämre slut. Ja, men sämre. Och jag insåg det liksom. Det blir ju bara det är ju en storyavslutning som är mörkare, sa du. Ja. Men själva grejen, men det är lite så här, man känner liksom att okej, jag känner att jag kanske alltså får man det dåliga slutet, så vid man inte en riktigt dålig människa, så tror jag att då får man nog känsla okej, jag måste spela om spelet men det är ju ett plus då. Det är ju plus då. Jo, det är ett plus definitivt, men samtidigt så känner man får lite skuldkänsla får man faktiskt. Men du har det, nu har jag gått tillbaka, nu har jag fått min revansch liknande. Nu går jag ska tillbaka och nu gör jag det rätta valet istället. Jag brukar känna så här för spel, och så känner jag till exempel i Mass Effect. Jag valde ju att köra på ett sätt, och det slutet jag får, det känner jag, det här är mitt slut. Och jag accepterar det. Sen bra eller dåligt, det skiter jag i. Jag tänker så här, det här är mitt spel och slut, och det får vara mitt slut. Förutom Mass Effect 3 så har ju de andra slut, speciellt tvåan har ju ett väldigt varierande slut har det. Men där är det ju men sen är ju Mass Effect-spelen, de har ju en miljon olika options också som man går igenom. Dishonored är ju inte riktigt lika så. Det är inte man kan inte få lika många varierande slut kan man inte. Så därför känns det inte lika personligt, för man är ju mer ute efter storyn eller någonting annat då i så fall. Om man vill ha ett rewarding slut helt enkelt. Alltså jag tänker mer på just rent generellt över spel så där. Jo, känns nej, men det som... är ju klart. Det är ju klart för... man vill ha sitt slut, men samtidigt så för vill det... man ha det bästa slutet också. Men jag för det fan var det för något spel som jag kommer ihåg jag körde om slutet på. Jag kommer inte ihåg, men det var i det här fallet så känner jag det att nu när jag har valt att köra på ett visst sätt så gör det inte mig något få det som andra kanske tycker är mörkare slut. Det kan jag tycka nästan är skönare att få det slutet. För jag vill fick ha det första liksom. Gången men samtidigt så kände jag liksom när jag fick slutet, jag var inte medveten om det när jag spelade spelet första gången, att man kunde få fler än ett slut. Så att jag alltså jag slaktade ju inte på, men alltså jag dödade ju en hel del gjorde jag, för att jag tände, ja men de upptäckte shit, istället för att starta om så dödade jag dem istället. Och jag körde inte, crossbow, coolt, och så skjuter jag bara folk i huvudet helt enkelt. Så kommer man till, det är innan sista banan är det, innan sista banan. Och jag såg det, jag bara, okej, jag har gjort någonting helt fel här. Nu, det här, okej, that's creepy. Så, och sen så såg jag slutet och bara I fucked up. Nu känner jag mig lite skuldbenägen här. Måste spela om spelet och jag får the good ending helt enkelt. Du är för ordentlig helt enkelt. Du får som en annan som accepterar våldet och bara ja, du har rätt. Alla dör. Det känns som att det skulle finnas ett tredje slut som heter The Reading Pacifist, för det var jag i spelet. Jag smyger omkring lite försiktigt, tar bara och knockar ut folk, så sitter jag och läser den jävla boken. Varenda jävla bok jag läser allting. Varenda liten pacifist. Men läser du skiten? Jag läser allting. Det gjorde jag också. Jag jag klickar på det och sen klickar du det på en gång bara för att ha det läst i journalen och sen springer jag vidare. Varenda bok. Så jag kan till och med sitta och läsa igen och jag bara... Jag känner igen det. Ja, just det. Den här boken har jag läst 4 gånger. Jag läser varenda... Jag smyger omkring och försöker leta upp sånt där. För sånt tycker jag är kul. Liksom. Man kan få alla sådana här sidogrejer. Liksom. Det här är en del av världen. Det här förklarar liksom bara från näsan och näsan. Jag kommer ihåg, det finns ju också såna här, de här grejerna man får för att man ska kunna levela upp. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Runes. Ja, de där. För de... Eller bone fragments. Ja, de bone runes. Bone fragments, de är bones och runes, det är ju två olika. En ger ju typ någon poäng som man kan... Ja, den ena ger poäng som man kan lägga ja. På sina... Och Bone Runes ger specifika grejer du kan välja. Egenskaper. Ja, precis. Och när jag spelade igenom spelet andra gången så gick jag, då hade jag en guide bredvid som faktiskt, okej, här är alla runes och alla grejer. Så att jag kunde få allting, så jag kunde levela upp allting till max. bara för det jag kände för det. Mm. Ja. Så bara, det var vissa saker är ju bättre än andra, och man kände liksom, åh, men den här vill jag ha, så då måste jag hitta den också. Så att de ger ju vissa bonusgrejer. Det finns ju någon som ger bonus till stealth och sådana saker. Så att kör man stealth så vill man ju ha de bonuserna då, helt enkelt. Ja, men det ska vi ta och summera lite vad vi tyckte om spelet. Det är ett bra spel. Ja, du rekommenderar ju spelet, så att jag antar att du tycker det är bra. Fredrik, vad tyckte du om det? Jag tycker det är ett jättebra spel. Det är på ytan kanske inte så attraktivt, men om man ser förbi det så har du ett jättebra spel som räcker i alla fall en cirka 15-20 timmar beroende på hur du kör. Jag brukar leta efter de flesta grejerna, jag ska ha alla runes, sen hur jag når mina mål, det kan variera från bana till bana. Men det är just den här mångfacetterade upplägget på hur du själv väljer att spela som gör att det blir väldigt roligt. Okej, okay, ja, men det är kul att veta att det finns lite olika saker att ge dem. Danny, vad tycker du om spelet? Fredrik, hur många timmar sa du att du sa att du skulle hålla? 15? Vad sa du? 15 timmar? Mellan 15 till 20 timmar. Ifall han kör som mig, runt 30-40 timmar säkerligen, med läst varenda jävla bok. Smyger och försöker du inte dö. Jag vet inte hur många gånger jag startar om på en del uppdrag bara för att liksom vakten upptäcker. Nej, alltså det här är ett sånt här spel, det är så lite mysigt spel tycker jag, om man tycker om den här typen av spel, liksom smyga omkring och läsa lite grann och sånt där och försöka lösa liksom vad som händer. Jag tycker det är en skön storyline, även fast den är lite så här lite svag ibland så där ju. Alltså det är en väldigt klassisk story. Det är en klassisk story. Du ska rädda och allt möjligt där, rädda världen, jära. Ja, det är en väldigt klassisk. Det är inte rädda världen på samma Nej, sätt, men den här världen då, deras närmsta världen. Världen de befinner sig i, de lever i. Deras land helt enkelt. Deras rike då. Ja, det är en väldigt klassisk story på det sättet. Man känner faktiskt igen sig väldigt mycket. Och har man läst mycket böcker och sett mycket film och sådana grejer till och med, så känner man igen sig ganska mycket i storyn och kan nog kanske till och med förutspå vad som kommer hända. På grund av att, ja men det är väldigt klassiskt. Ja men det här, det kommer vara sådär. Och så ser man det, ja men då visste jag det redan. Men samtidigt så känner jag att det gör ingenting. Att man kan storyn redan. Ja, alltid, det behöver inte alltid vara en grej. För mig själv så känner jag att spelet var... Det är ett stealth-spel som gör stealth bra. Men som sagt, alltså Fredrik nämnde det också, att AI kan vara lite dum ibland kan man tycka. Men ibland så behövs det, för att det behöver inte alltid vara supersmart. Man behöver vara lite smartare än datorn och kan göra ett par misstag här och där, men det blir roligt ändå, så man blir så irriterad på om man bara springer fram och plötsligt blir upptäckt och så, skitsamma, får börja om. Speciellt om man kör en sån här playthrough som Danny gör nu, att jag ska inte döda någon. Det kan vara svårt. Kom tillbaka om 4 veckor, kan bättre du har gått. Ja, precis. Jag känner att Owen har väldigt mycket gemensamt med Assassin's Creed 1 har den. Både 1 och 2 faktiskt. Där de ser dig. Du springer bort och gömmer dig. Och de bara, det var ingenting. Så går de därifrån. Nej, det påminner mig om något väldigt roligt. Jag vet inte, känner ni till spelet Tenchu? Nej. Ja, det är som att det var till PlayStation 1 och PlayStation 2. Det var ett ninja-spel av stealth också. När man springer runt och ska döda och är ninja. Och det var olika alert levels på vakterna. Så när de såg det så blev det så, vad är det där för något? Så får de liksom ett litet utropstecken eller något. Och sen när de väl såg dig så liksom, då blir det rött här, bara, nu ser de dig, nu är de på. Och sen när du gömmer dig, då får de bli så här, vart tog han vägen? Och lite det typiska. Ja. Men man kunde låsa upp om man klarade av spelet eller var någon så svår grej, då kunde man få en liten vissla eller någonting som lät som olika djur. Så varje gång du använde så var det sån här mjau eller woff, woff. Och det var så komiskt, för att du kunde liksom gå ner och hugga någon med ett svärd, springa och gömma dig bakom en vägg och så här woof, och vakten säger det måste bli en dag. Mycket kul, för att säga bäh, han bara oh it's just a tree. Men just att man liksom man är så stor och kommer att hoppa på dem på huvudet och slår ner dem och sen springer och gömmer sig bakom en vägg och sen bara, det var bara en katt. Oj. Kommer fram en kamrat, hittar en stupad kamrat där och hör miau. Ja, det var bara en katt som dödade han. Om man tänkte det inte så, det bara hans polares huvud bara exploderar av en så här crossbow bolt och så bara miau. Ja, det var bara en katt där, skitsamma. Ja, men det var det jag kom att tänka på, bara att en vakter kan glömma en på så sätt, det är lite, kan vara lite komiskt. Alltså jag förstår ju varför de gör det rent spelmässigt, för att det går ju inte. Ska de hålla på och leta efter, då kan man ju inte klara av spelet, det går ju. Absolut. Mm. Och det var ju som sagt, i det här fallet så var det något man låste upp ungefär när man hade klarat ut spelet redan, så var det en sån här liten extra rolig grej om du ville klara av med bättre poäng eller leta runt på hela banan på ett lättare sätt. Jag måste säga dock att de har faktiskt gett en ganska många bra tools för att klara av. Ja, och du får göra det hur du vill. Det finns ju någon, det finns ju en som heter Dark Vision som gör att man kan se genom väggar och vart folk är. Så länge de rör på sig så ser man dem, och då har man ju koll på det, och då kan man ju röra sig runt dem. Och då ser man ju vilken riktning de tittar åt också. Precis. Och den är jättebra, är den. Ja. Det är lite de verktygen man behöver, men... Skulle bara vilja säga två saker som jag bara tänkte på när jag körde det, som kanske inte man tänker på, men ett, spelstilen i sig är ju steampunk-esk. Ja, det är sant, ja. Ja. Och två, efter jag hade kört ett tag så fick jag BioShock Infinite-vibbar av det. Åh, det påminner sig lite om det kan hålla med om. Och det på ett bra sätt, alltså, just det. Men det var mest på grund av att jag gick runt och letade och kollade efter de här runes och så, och att man kunde se att det blinkade här och blinkade där och läsa lite och så. Och det är ju ett gott tecken på något plan i alla fall. Jag skulle faktiskt vilja säga, jag spelade Dishonored, jag kommer inte ihåg om det var före eller efter BioShock Infinite. Mm. Men jag känner igen, jag kommer ihåg det, jag tänkte, men det är ju lite som BioShock det här. Eller om det var tvärtom, jag kände lite, men det är lite som Dishonored det här när jag spelade BioShock. Men det har ju lite sin mer unika grej, det är lite mer ställt snarare än BioShock, men det har definitivt... Det fanns en känsla där någonstans som var lite bekant. Men jag tror att båda är lite steampunk är de ju, medan BioShock Infinite är lite mer happy, alltså på ytan i alla fall, hur det ser ut, medans Dishonored-världen är väldigt sliten, påminner väldigt mycket om medeltiden på något sätt, samtidigt fast steampunk. Det känns, tycker jag, så här 1700-tal, nästan renässansmässigt i stilen med kanske när man kommer klädstilen till... i alla fall. Klädstilen och hur det ser ut inuti vissa byggnader, speciellt arkitekturen. Ja, nej, men de rikas byggnader i alla fall, liksom hur de ser ut inuti. Men utanpå så känns det mer medeltida på något sätt. Kanske 1500-tal kanske. Ja, lite blandad influenser där helt enkelt. Men det är en bra mix. Och det är väl som slutord där, att vi alla tycker det är ett bra spel och vi rekommenderar alla till köpare. Ja, jag säger att om man har missat det så, eller bara hoppat över det eller missat det, så det är nog värt att ge en chans. Och som sagt, det är, jag tror det var 15 euro på Steam just nu för att köpa standard edition. Och gör inte som jag och kör bara en halvtimme och sen låter det ligga i ett år, utan kör förbi den första biten så kommer ni definitivt vilja köra klart. Jag skulle rekommendera första banan är ju egentligen sur grejen i början. Men efter när jag kommer förbi det och när jag träffat karaktärerna, alltså då ni får efter första uppdraget. Delar ni inte då, lägg ifrån det, då är det ingenting för er. Okej, skit i det då. Men ge det första uppdraget i alla fall. Ta det igenom det i alla fall. För att det blir, spelet har en hel del nyanser och det tar en stund när man hittar dem faktiskt. Så jag rekommenderar i alla fall att spela igenom första mission helt enkelt. Men det var... Den får helt enkelt 4 tummar då. Den får 4 nördar av 10 liv. Den får 4 nördar. Nästa gång om det är ett spel som bara 2 nördar tycker om, då får den 2 nördar av 4. Det är 2 nördliv. Betyder inte det att om vi har fler folk i podcasten att det kan gå över 4? Man räknar ju antalet nördar och så kollar man hur många nördar men som tycker om det. Men hur kan man då få en standardiserad Men vem bryr sig? Du kan ju räkna procent om du vill annars. Ja, om vi är, nu är det 100% som accepterar. Om vi är 5, då delar du på 5. Det är inte svårare än så. Men oavsett, så det var veckans spel. Ska vi tala om vad nästa veckans spel innehåller? Ja, det tycker jag. Är det någon som ens kommer ihåg vad nästa veckas spel är? Smite. Är det Smite nästa vecka? Det ska bli intressant att se hur många som orkar dra sig för att testa det. Har redan... Vadå orkar? Det är veckans spel vi ska spela. Ja, jo, men det... jag behöver en länk. Behöver jag. Det skickar vi ut. Vi kan lägga ut den på Facebook också för de som är intresserade. Ja, ja, men det låter bra. Så tar jag berätta lite kort. 10 minuter innan nästa... Kan du berätta lite kort vad det är för något slags spel? Smite är ett MOBA i tredje person. Så att om du... Ett MOBA, det är som League of Legends, Dota liknande, fast du spelar i tredje person och hanterar det mycket skillshot så att säga. Där du pekar åt, dit attackerar du eller dit skjuter du. Så det är inte mycket peka, klicka, utan det är action. Okay. Och det är lite roligt, men det är stort PvP baserat i... Målet är att få det PvP baserat. Det är mycket 5 mot 5, 3 mot 3, 4 mot 4 och liknande. Men för de som vill bara njuta av spelet och inte vill känna stressen av att spela mot andra ibland, så finns det självklart också... Du kan spela själv med bottar mot bottar eller köra co-op då när du kör mänskliga mot bottar bara. Ja... Okej, ja, vi får se hur det blir då. Jag har faktiskt redan förberett och installerat det. Ja, men det är bra. Du är duktig, Fredrik. Jag får komma över till Fredrik och titta lite grann på det. Ja, ni får säga till om ni vill spela någonting under veckan någon gång, så kanske vi kör ett spel tillsammans. Mm. Det ser vi. Men... Jag kolla på det, men jag måste fokusera på att skriva också. Så jag kanske kommer vara lite... Jag måste nog säga det faktiskt, att under november, under resten av november, så kanske jag kommer vara lite dålig med det här med veckans spel på grund av att jag sitter och skriver större delen av dagen. Vi gör i den månad tid och det går även bra att följa gameplay på nätet på YouTube till exempel. Mm. Ja. Men jag skulle säga att det är väl... jag tror inte vi har fått in några lyssnarmail sen senast nu, med tanke på att vi har börjat. Jag har faktiskt inte kollat den. Det är en hel hög med mail som sitter nu och går igenom. Om ni ja, vill... Jag tror inte det. Om ni vill skicka in lyssnarmail så får ni självklart göra det. Ni kan gärna skriva på vår Facebook också om ni känner det intressant och vill kommentera eller diskutera någonting. Vi finns... Vänta på Fredrik också, helt okej. Ja, vi finns ju även på Twitch. Vi går ju live som vi gör detta. Vi får se om det faktiskt blir någonting vi håller i. Det är lätt för att den sparar automatiskt videon och vi kan lägga ut sen på vår YouTube-kanal som inte än är skapad, men den kommer bli skapad under veckan. Vi kan nå oss om ni vill skicka mail. Kan ni skicka mail via Nordliv? Tror jag det är. Nordliv@hotmail.com, eftersom man inte får använda ö. De ska göra så knasiga. Och på Facebook finns vi även som Nördliv om ni vill följa där. Twitch, gå in och gilla. Twitch, Twitch finns också om man söker på Nordliv, så går vi live där och kör. Vi kanske kör lite gameplay där också om vi känner för att det... Får se. Jag satt och spelade lite Dishonored för att testa kanalen tidigare, så att... Det var bra. Fredrik fick vara kommentatorrösten som huvudkaraktären. Så det var det. Och ja, har vi något mer att säga innan vi avslutar? Nej, vi har egentligen bara att säga tack för idag. Ja, tack för idag. Ha en bra vecka. Happy gaming, helt enkelt. Happy gaming. Happy New Year, tror jag skulle säga. Någonting, men... Inte än. Vi får se, vi börjar närma oss årsslutet, men det blir en annan podcast sen. Precis. Men Smite i veckan, och så hörs vi nästa helg. Det gör vi. Ha det bra och hej då! Hej då! Hej då! Hej då!